naman tayo, parang kailan lang na muli. Kaano man kalayo, tayo'y pinagtatagpong muli. Ilang ulit na kasakitan, ngunit pa ulit na gumagaling. Ilang ulit balak na iwan, ngunit patuloy na bumabalik. Hirami ng sakit na nilimot na pabayaan, di maiwasan isipin na tayo.